حمدا لله حمدا لله حمدا لله حمدا لله محمد نبي رسول الله محمد نبي رسول الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله جشن عروسی شد با ذکر الله جشن عروسی شد با ذکر الله الله حمد لله حمد لله حمد لله حمد لله محمد النبي رسول الله محمد النبي رسول الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله جشن عروسی شد با ذکر الله جشن عروسی شد با ذکر الله جشن عروسی با ذکر رحمان جشن عروسی با ذکر رحمان خوشیم نشدار خود مولایم یزدان خوشیم نشدار خود مولایم یزدان شکر خدایی که ما را جمع داد شکر خدایی که ما را جمع داد راه نبی را به ما نشان داد راه نبی را به ما نشان داد حمد لله حمد لله حمد لله حمد لله محمد النبي رسول الله محمد النبي رسول الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله جشن عروسی شد با ذکر الله جشن عروسی شد با ذکر الله سنت محبوب ختم المرسلین سنت محبوب ختم المرسلین نامش نورانی رخشان چون نگین نامش نورانی رخشان چون نگین جشن عایشه و هم پیمبر جشن عایشه و هم پیمبر راه و رسم فاطمه و حیدر راه و رسم فاطمه و حیدر حمدلله حمدلله حمدلله محمد النبي رسول الله محمد النبي رسول الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله جشن عروسی شد با ذکر الله جشن عروسی شد با ذکر الله امشب دلها با نام مصطفی امشب دلها با نام مصطفی نام مصطفی دلها را صفا نام مصطفی دلها را صفا زین جشن میمون دلها چراغان زین جشن میمون دلها چراغان مجلس حق است و اهل ایمان مجلس حغست اہل ایمان. حمدللہ حمدللہ حمدللہ حمدللہ محمد نبی رسول اللہ محمد نبی رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جشن عروسی شد با ذکر اللہ جشن عروسی شد با ذکر اللہ. این چنین با ترابت به پاشود این چنین با ترابت به پاشود بر این مجلس هم لطف خدا شد بر این مجلس هم لطف خدا شد. در آخر باز هم تبریک بر استاد در آخر باز هم تبریک بر استاد بر خانواده عروس و داماد بر خانواده عروس و داماد. حمدلله حمدلله حمدلله حمدلله محمد نبی رسول الله محمد نبی رسول الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. جشن عروسی شد با ذکر الله جشن عروسی شد با ذکر الله. حمدلله حمدلله حمدلله حمدلله محمد نبی رسول الله محمد نبی رسول الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. جشن عروسی شد با ذکر الله جشن عروسی شد با ذکر الله. تکبیر تکبیر تکبیر.